geçmiş ümmetler değil. Geçmiş ümmetlerin akıbetini söylüyor ki bu ümmet ondan kaçınsın diye. Beşinci neden, yani nokta, birlikte rahmet var. Rahmetin, yani birlikte olduğu, musibetin de ihtilaf ve tefrikada olduğu beyan edilmiştir. Böyle bir girişten sonra konumuzun ilk önemli ana başlıklarından bir başlık olan ihtilaf ve tefrikanın sebepleri ve zararları üzerine duracağız. Evet. Kıymetli kardeşlerim, ihtilaf ve tefrikanın tabii ki birçok nedenleri vardır. Arka planı vardır. Arkasında siyasi güçler vardır. Senaryolar vardır. Müslümanların arkasında oynanan oyunlar vardır. Birleşmesini istemeyenler var. Parça parça olup düşmana yem olmasını isteyenler var. Tabii biz burada hepsini dile dökmemiz mümkün değil. Konuşmanın hacmi bunları zikretmeye müsait değil. Ancak burada üç tane ana sebebi ele alacağız detaylı bir şekilde. Birinci neden, cehalet. Yani bilgisizlik. Neden cehalet? İslam dininin gerçekleştirmek istediği yüce gayeleri bilmemek. Birçok Müslüman bunu bilmekten aciz. İslam neyi gerçekleştirmek için gelmiş arkadaşlar? Bu gayeyi anlamamak ve acizlik izhar etmekten kaynaklanan bilgisizliktir. Buna ek olarak maalesef birçok Müslümanın zihninde yerleşmiş olan adedi turuki ilallahi adedi enfasi halaikiha, Allah'a giden yolların sayısı yarattıkların nefesleri kadardır. Hezeyanlı söz. Müslümanların zihninde bu yerleşmiş. Yani Allah'a giden birçok yollar var. Her yol hakka ulaşır. Bu batıl düşünce. Veya Kur'an'a zerk, Kur'an'ın metnine zıt olan bu uydurma metinli rivayet. Ümmetinin ihtilafı rahmettir. Peki ümmetin ihtilafı rahmetse İbn Hazm'ın dediği gibi ittifak azap mıdır? Bu kadar batıl bir söz olabilir mi arkadaşlar? Gibi yanlış söz ve uydurma rivayetlerin verdiği hoşgörü telakkisi bu gibi düşüncelere zemin hazırlamıştır. Yani Müslümanlar bunu kabullenmiş artık. Ayrıca cehaletin bir neticesi olarak cemaatlerin birbirine karşı menfi tutumları, aradaki iletişimsizlik, diyalog kopukluğu bu fitneyi daha da alevlendirmiştir. Yine cehaletin bir neticesi olarak bazı kimselere aşırı bağlanma, onları takdis etme, onları masum kabul etmeye kadar götürmüş, hatalardan mahfuz olduğu inancına götürmüş, tabi olana bu kimseler de cahillerin, onların etrafındaki cahillerin bilgisizden istifa ederek onların hüsnü niyetlerini suistimal etmekle onları ne yapmış? İfsad etmiş ve yanlış yönlendirmişlerdir. Bakınız cehaletin cezası nedir? El ceza min cinsi amel. Yani burada ceza yapılan yanlış amelin cinsinden olur. Cahilsen işte böyle seni sömürürler. Uyuturlar seni. Hatta bu istismarcılar kendilerine bağlanan kimselere biatı şart koşmuşlardır. Biatı bile şart koşmuşlardır. Sakın ha başkasına gitme, sapıtırsın. Biatı şart koşmuşlardır. Ve halifeye biatla ilgili rivayetleri, hadisleri kendilerine alet etmişlerdir. O hadisleri kendi şeyleri, kendi idareleri için kullanmışlardır. Ne yazık ki. Halbuki onlar hiç ilgisi yoktur. İdareciye biatla ilgili rivayetler, cemaatlerin liderleri hiç yakından uzaktan ilgisi yoktur. Ama kullanmıştır bu rivayetler. Biatın öngörülmesinin sebebi tabii ki bağlanan kişinin başka bir cemaati intikal etmesini önlemek içindir. Manevi bir tehdittir, bir baskıdır. Dolayısıyla bu cehalet fitnesi alabildiğine yayılmış, bölücülüğün en baş nedenlerinden biri haline gelmiştir. Bu bir. İkincisi, et-taklidul a'mâ, kuru taassup. Maalesef bilgisizlik bu kuru taassubu doğurmuştur. Hakkı belirli bir kimseyle veya belirli bir cemaatle sınırlandırma fikri, körü körüne taklitçilik hastalığı İslam tarihinden günümüze kadar çekişmelere, netice olarak İslam bilginin zedelenmesine en büyük müessir faktör olmuştur. Taassupçuluk. Şahısları takdis etme, şahısları gaye edinme. Halbuki Kur'an-ı Kerim bile bizi, peygamberimizi takdis etmeyi yasaklamış. Dava onun davası olmadığını, dava Allah'ın davası olduğunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öleceğini, siz arkanıza dönüp kaçacak mısınız diye Kur'an ikaz etmiş Müslümanlara. Dava Allah'ın davası. Falan kişilerin, filanların davası değil. Kuru taassubun gerek dini ve fikri, gerekse siyasi olarak etkili olduğu birçok alanlar var. Ancak buna geçmeden önce, bakınız çok enteresan bir iki örnek vereceğim. Mekke'nin tarihiyle ilgili Takidin Farsi'nin yazmış olduğu muazzam bir eser var. El-İqdü Semin fi tarihi beledil haramul emin diye. Orada, bakınız bu alim, Hicri 8. asırda yaşamış. Kendisi Mekke'de, bakınız çok önemli, zamanında 4 tane Kabe'nin önünde 4 tane makamın bulunduğundan bahsediyor. Hanefilerin makamı, Şafilerin makamı, Malikilerin makamı, Hanbelilerin makamı. Ve farklı namazlarda, zaman namaz kılmıyor. Mesela işte Şafiler sabah namazı erken kılar, Hanefiler geç kılar. Yok birinci, ikinci vakti, yok ikinci vakti. Yani taassup o derece ilerlemiş. İslam tarihinde o duraklama dönemlerinde içtihat kapısının kapandığı iddia edildiği, çünkü ben iddia diyorum çünkü hiçbir zaman kapanmadı. O dönemlerde mesela işte bu aşırı mezheplere olan taassup birbirlerini katliama kadar götürmüş. Arbedeler olmuş İslam tarihinde. Köyler, şehirler yıkılmış. Bilhassa Hanefiler ve Şafiler arasında. Hatta o derece ilerlemiş ki Hanefiler kızlar, Şafilerden kız almanın caiz olmadığı iddiasında bulmuşlardır. En son gelen bir fetvada Şafiler ehli kitap mertebesini indirmiştir. O zaman alınmak caiz olduğu fetvası verilmiştir. Bu İslam tarihi için bir kara sayfa arkadaşlar. Bakınız, Hanefi ulemasından Kerki ve Al-Bâdevi diyor ki, şu sözün yani getirmiş olduğu tehlikeyi anlayalım. Kullu ayetin ev hadisin yuhalifu kavli ashabina fe imma huve muavvel ev mensuh. Bir Müslüman bu söz söyledim arkadaşlar. Hangi ayet ve hadis bizim mezhep ilim adamlarımızın sözlerine muhalifse o ayet ya müevveldir ya da mensuhtur. O ayet ve hadis. Sübhanallah. İmamların sözleri hüccet, Kur'an ve sünnet fer'i. Uyarsa alınır, alınmaz. Bundan daha ilerisi olabilir mi? Bundan daha büyük bir dalalet, ve bir sapıklık olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. İşte İslam dünyası daha önceleri, İslam tarihi bu sahneleri ve bu olayları yaşamış. Neden? İşte bu kuru taassupçulu yüzünden. Evet. Şimdi taassubun etkili olduğu alanlar, birincisi itikadi konular, inanç konularındaki ihtilaflar itikadi mezhep ve fırkaları doğurmuş. Yok Eş'ari, yok Maturidi, yok Mutezili, yok Cehmi, yok Kaderi, birçok böyle yok Şii, bu gibi fırkaları doğurmuş. İkincisi dini hükümleri uygulama alanındaki ihtilaflar. Nasların, Kur'an ve sünnetin farklı anlaşılması ve uygulanışı fıkhi mezhepleri ve görüşleri ortaya çıkarmış, ekoller haline gelmiş ve bunlar üzerine taassuplar yapılmış. Son olarak da yorum, fikir ve metot farkından doğan ihtilaflar. Müslümanların değişik yorum ve fikirleri benimsemeleri ve yaşantılarında cemaatler olarak farklı hareket metotlarına sahip olmaları birçok cemaat ve grupların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tabi bunu yarın inşallah mesela tarikatlar ele aldığımız zaman tasavvuf ve İslam sizlere bunların çıkış nedenlerini tek tek anlatacağım inşallah vaktim olduğu müsait. Dikkat edileceği üzere bu mezhep ve fırkaların her biri arkadaşlar diğer tarafı birer hasım kabul ederek meclis ve konuşmalarında bizim imamımız, şeyhimiz ve liderimiz, onların imamı, şeyhi ve lideri, bizim kitaplarımız, risalelerimiz, broşürlerimiz ve gazetemiz, onların kitapları, risaleleri, broşürleri ve gazetesi. Bizim mezhebimiz, tarikatımız ve meşrebimiz, onların mezhebi, tarikatı ve meşrebi. Bizim cemaatimiz ve partimiz, onların cemaati ve partisi gibi ayrımlara giderek bu tür bölücü tabirleri kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bunlar çok normal karşılamışlardır. Hatta bazı fıkıh kitaplarında muhaliflerin delillerine yer verilirken, mesela bir Hanif fıkıh ele alalım. Görüş beyan ediyor. Kullandığı delili getiriyor. Bir de karşı tarafın görüşünü ve delillerini getiriyor. Kullandığı ifadeye bakın arkadaşlar. Karşı tarafın delillerini getirirken diyor ki ehadîtul husûm, düşmanlarınızın delilleri. Bakınız arkadaşlar. Çok tehlikeli bir ifade. Düşmanın delilleri bakınız. Sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu deliller Hanefilere ait, bu deliller Şafilere ait, bu deliller Hanbelilere ait diye bir tasdik yapmış. Yani bu kadar insafsızlık olmaz. Bu kadar insafsızlık olmaz. Yani hasmın hadisleri, ifadesini kullanmaları dikkat çekicidir. Kendilerini diğerlerinden temiz etmek, ayırmak veya farklı tanıtmak için zikrettiğimiz isim ve lakapları kullanmayı zaruri görmüşlerdir. Kendini ayırmak için. Böylelikle haklarında sanki Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i kerimesi tahakkuk etmiştir. Gerçekleşmiştir. وَتَقَتَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Nihayet insanlar dinleri konusunda aralarında fırkalara bölündüler. Her fırka, her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlendi. Mü'minun suresi ayet 53. Çok enteresandır bakınız. Hicri 8. asırda yaşayan İbn-i Kayyim, İbn-i Teymiye'nin talebesi radıyallahu anh diyor ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde züburdan maksat, bakınız Kur'an zübura diyor. Züburdan maksat kitaplardır. Çok enteresan bir ifade. Az önce ne diyordu? Bizim kitaplarımız bakınız. İfadeyi unutmayın. Bak İbn-i Kayyim diyor ki züburdan maksat kitaplardır. Yani her fırka kitaplar telif edip ondan alıntılar yaparak onunla amel ettiler başkalarının kitaplarını nazarı itibar almadan insanları bu kitaplara çağırdılar. Hatta günümüzde bazı kitaplara renkler verilmiştir. İşte kırmızı, yeşil falan belli grubun kitaplarıdır diye. Doğru değil mi arkadaşlar? Bunlar var olan şeyler. Bugünkü cemaatlerde aynen durum vaki olduğu gibi diyor İbn-i Kayyım. Bakınız. Tarih 28. asır. Kendi dönemini anlatıyor. İbn-i Kayyım İlam-ı Vakti'nin cilt 2 sayfa 245. Her fırkanın veya grubun kendisinde bulunanı ile sevinip öbürlenmesi nedeni kendisini hakta görmesidir. Hak bir olup arkadaşlar taaddüt etmediği halde, çeşitlilik arz etmediği halde, bir olduğu halde bütün bu fırka ve cemaatlerin inançları muhtelif, anlayışları farklı, fikir ve düşünceleriyle birbirinden uzak olmalarına rağmen kendilerini hakta, yani kitap ve sünnette olduklarını iddia etmeleri gerçekten garip bir çeliştir. Hak bir, kendileri farklı ve herkes diyor ki ben kitap sünnetteyim. Nasıl oluyor bu? Bu çelişki nasıl birleştirebiliyor? Ancak unutulmaması gereken bir kaide vardır. O da ispattan yoksun iddialar boş kuruntulardan ibarettir. Yani bu iddialar sadece boş kuruntudur. İstediği kadar bunu söylesinler. Herkes Kur'an ve sünnete uyduğu kaderince haklı olabilir. Uzaklaştığı kaderince de dalalettedir. Öyleyse bu durum bizi şu tespite götürmektedir arkadaşlar. Söz konusu fırka ve cemaatlerin hakta nasipleri olmakla birlikte bakınız. Yani diyorlar ya yiğidi öldür hakkını yeme. Haktan nasipleri oldukları birlikte, olmakla birlikte kitap ve sünnete bilerek veya bilmeyerek muhalif oldukları noktaların bulunduğu ve tahsis edilmesi, düzeltilmesi zaruri hataları bulunmaktadır. Bunu kimse inkar edemez. Her ne kadar kendileri bu gerçeği itiraf etmeseler bile. Çünkü bu garip çelişki arkadaşlar İslam dininin vazgeçilmez iki kaynağı olan Kur'an ve sünnette mevcut değildir bu tezat, bu çelişki. Bu olsa olsa günümüz Müslümanların kendi zihin yapılarında yatmaktadır bu çelişki. Kavramlarda yatmakta, düşüncelerde yatmakta bu çelişki. Evet. Kuru taassup dedik. Onları geçtik. Şimdi üçüncü önemli faktör ki bu en tehlikelisi enaniyet, hevaya tabi olma, makam ve mansıbı veya riyasetliği kaybetme korkusu. Bakın bu çok önemli bir noktadır. Müslümanların birlik içerisinde olmalarına engel olan en büyük amil bu olsa gerek. En büyük faktör ise bu. Çünkü bu tür sıfatlara sahip olup idareci durumunda bulunan şahsiyetler zikrettiğimiz manevi hastalıklar nedeniyle genelde birleşmeye yanaşmazlar, giderler. Bununla beraber cemaatleri idare eden şahsiyetler arasında bu sıfatlardan uzak samimi kimselerin var olduğunu, olduğunu inanıyoruz. Ama ne yazık ki Müslümanları birleştirici yönde bir hamle görünmüyor ve buna yanaşılmıyor. Muasır bir mütefekkirin tabiriyle ittefakû ve alâ ellâ yettefikû. Sanki Müslümanlar ittifak etmemeye ittifak ettiler. Evet, İslam için bu gerçekten acı verici bir durumdur. Ayrıca cemaat liderleri arz edilen tutumlarıyla kendilerine tabi olanların diğer Müslümanlarla birleşmesini bu durumlarıyla engellemiş oluyorlar. Bu ağır sorumluluğun hesabını Rableri huzurunda nasıl vereceklerini kendi düşünce ve izanlarına bırakıyoruz. Kur'an ve sünneti doğru anlamaya ve birlik şuurunu idrak etmeleri açısından, anlamaları açısından cemaat liderlerine arkadaşlar bakınız İmam Ebu Davud'a sünen sahibi Gizli şehvet nedir? Mâ yeşşerudu kafiyye sorusu üzerine huve hubbu riase, riaset sevgisidir cevabını verdiğini bu cemaat liderlerine hatırlatmak isteriz. İhtilaf ve tefrikaya temel neden olarak bu üç noktayı burada sizlere zikretmiş olduk. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi konuyla ilgili olarak daha başka sebeplerin bulunduğunu kabul etmekle beraber konuşmamızın zaman süresi nedeniyle bu kadarlıkla yetiniyoruz. İhtilaf ve tefrikanın zararları ve Müslümanlar üzerinde kötü etkilerin bulunduğu bir gerçektir. Burada nedenlerini arz ettik. Şimdi ise burada zararlarını ele alacağız. Bunların tespitini yapmak ve doğurduğu sonuçları değerlendirmek durumundayız. Yani bunları bilirsek belki bir hamle adım atarız birleşme yolunda. Saygıdeğer kardeşlerim, ihtilaf ve tefrika hangi toplum ve millete girmiş ise o toplum ve milletin sorunu hazırlamıştır. Düşman birlik içerisinde olan bir topluma giremez. Ancak dağınık bir topluma girer ve onları yok eder. Dolayısıyla bu hastalığın, bunun en büyük örneği bugün Irak. Irak'taki olan olaylar en bariz örnek. Dolayısıyla bu hastalığın kötü etkilerini ve sebep verdiği zararları tespit edip doğurduğu sonuçları değerlendirdiğimizde karşımıza şu acı tablo çıkmaktadır. Bir, ihtilaf ve tefrika Müslümanların birbirini zedelemiş, maddi ve manevi alanda gerilemesine büyük ölçüde sebep olmuş ve ilerlemesini de o derece etkilemiştir. İki, bunlar zararları. Müslümanların menfi tavır ve tutumları yüzünden birbirlerine karşı çirkin ve acı sözler, aşırı tenkit ve tahkir edici ifadeler kullanmalarından, hatta ve hatta birbirlerini sapıklık ve küfürle itham etmelerine yol açmış, aralarında husumeti, adavet ve kini, nefret ve buğzu meydana getirmiştir. 3. Bölünmelerinden dolayı gayrimüslim toplumlar içerisinde, bugün mesela Batı'da biz yaşıyoruz, Müslümanlar paramparça. Batı toplumlar içerisinde erimelerine neden olmuş, bu durumdan istifade eden Siyonist düşmanlar ve düşmanlar onları lokma lokma yemiş ve plan ve hedeflerini açık ve gizli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamıştır. İster İslam dünyasında olsun, ister Batı dünyasında. 4. İhtilaf ve tefrika Müslümanların yeryüzünde otorite sağlamalarını sürekli olarak sağlamaları en büyük engel teşkil etmiştir. 5. neden, yani zarar, İslam fıkhının kitap ve sünnet menbaasının velhasıl getirdiği hükümlerinin anlaşılmasını zorlaştırmış bu ihtilaf ve tefrikalar, mezhep çatışmaları ve Müslümanları kendi dininin kaynaklarından uzaklaştırmıştır. 6. zarar, saf İslam dinine bid'at ve hurafe gibi yabancı unsur ve inançların girmesine, yanlış uygulamaların yerleşmesine işte bu cemaatler, bu bölünmeler neden olmuştur. Bakınız 6 tane büyük zararı tespitini yaptık. Şimdi konuşmamızın ikinci ana bölümüne geliyoruz. İhtilaf çeşitlerini ele alacağız ve ümmetin bildiğine bilin sağlayacak bazı önerilerde bulunacağız inşallah. Aziz kardeşlerim, ihtilafların çeşitliğine baktığımızda bunların 4 türlü olduğunu görürüz. Birincisi, usuldeki ihtilaflar. Yani bundan maksat itikadi konulardaki ihtilaflardır. İnanç konularındaki ihtilaflardır. Söz konusu ihtilaflara usulde fırkaların ihtilafı da denilmektedir. Bu alandaki ihtilaftan İslam dini bizleri kaçındırmıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği sahabe, tabi'in ve tebi-i tabi'nin ve takip ettiği, üç neslin takip ettiği inanç sistemi açıktır ve berraktır. Bunda ihtilafa mahal yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yola sünnet adını vermiş ve mensuplarına da cemaat adını layık görmüştür. İslam tarihinde çıkan diğer itikadi ve kelami fırkalar ehli sünnet dışında kaldığı için mevzumuzun dışındadır. İkincisi ise millet ve din ihtilafı. Bundan maksat diğer millet ve din mensuplarının ihtilafıdır ki İslam ümmetinin birliği dışında kaldığı için bu konumuzun alana girmemektedir. Üçüncüsü birbirine zıt olan içtihadi ihtilaflardır. Bu türlü ihtilafların belirli bir meselesinde sadece bir tanesi haktır. Yani birisi racih, diğeri mercuhtur. Dolayısıyla tercih edilen ile amel edilir, diğeri terk edilir. Örnek istiyorsunuz, çok örnekler var. Birisi diyor ki, at haram. Hat eti yemek haram. Ve o tahin mekruh. Diğer imamlar diyor ki, iki tanesi, İmam Ahmed, İmam Şafii, helal. Şimdi burada hak bir, ikisi hak olamaz. Çünkü Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları konusunda eşittirler. Bana ne haramsa size de haram. Bana ne helalsa size de helal. Burada hak olan birdir. İki hak olmaz. Burada hak olan tercih edilir. Mercu olan terk edilir. Dördüncüsü tenevvü ihtilafları. Yani herhangi bir fıkhi meselede delillerin genişliği birden fazla şekle veya hükme elverişli olmasıyla oluşan ihtilaflardır ki bunların hangisiyle amel edilirse caizdir. Naslarda sabit olup delilleri cem etme, toplama ve aralarında uzlaştırma imkanı yoksa bunların herhangi birisiyle amel etme konusunda ruhsat vardır. Bu gibi meselelerde sadece bir keyfiyeti ve hükmü caiz görmek veya zorunlu kılmak taassuptur, şiddettir ve dayatmadır. Birisi diyor ki, hocam ben namazdan rükudan kalkınca ellerimi bağlayacağım. Diyelim ki bağlamam. Bu tenevvü ihtilafı. Bunda uzun uzun aşmaya gerek yok. Diğeri diyor ki ben mesela secdeye kaldıracağım. Diğeri diyor ki kaldırmayacağım. Bunlar tenevvü ihtilafı. O kadar şey değil bunlar. Yani çok sünnetle böyle kesin naslara sabit olmuş şeyler değil. Yani bu gibi ihtilaflar her iki tarafın dayandığı şeyler sahih gerekçeleri olduğu müddetçe burada tenevvü caizdir. Evet. İhtilaf türlerini bu saydığımız dört ihtilaf türlerini değerlendirdiğinde birinci maddede yani içtihadi olan ihtilaflarda hak bir olduğundan doğru olanın tercih yapılması buna zıt olan görüşlerin fıkıh kitaplarından arındırılması gerekir. İhtilaftan kaçınması mümkün olmayan meselelerdeki ihtilaflar yukarıda bahsettiğimiz tenevvü çeşitli olan ihtilaflar, çeşitlilik olan ihtilaflar kategorisine girdiğini görmekteyiz. Bu kısma ihtilaflar mümkün olduğu kadar arkadaşlar asgariye indirilmelidir. Geriye kalan ihtilaflar ise münakaşa ve anlaşmazlığı önlemek için meşru olan ihtilaf var az önce bahsettik. Zemmeten ihtilaf konusunda meşru ve muhtemel olan ihtilaf anlayışla karşılanacak. Zemmedilen, kötülenen, içtihadi, birbirine zıt ihtilaflar ise reddedilecektir. Bu kaide zemmedilen, kötülenen ihtilafa ve batıl görüş sahiplerine selef alimlerinin uyguladığı şer'i bir kaidedir. İslam toplumu içerisinde delilsiz, reye dayalı ve sahih olmayan görüşler kaldırılmalıdır. Ta ki ulemanın şart görüşleri, çeşitli cemaat gruplarının batıl fikir ve inançlarının kaynağı bu şekilde kurtulmuş olsun. Bu değerli kaideki anlayışı İslami toplumlara empoze etmesine büyük ihtiyaç vardır. Değerli kardeşlerim, şimdi ihtilafların çeşitlerini arz ettikten sonra ümmetin birliğini sağlayacak bazı öneriler bulunacağını, bunları dinledikten sonra konuyu bitireceğim. Ümmetin birliğini sağlayacak öneriler nelerdir? Konuya geçmeden önce giriş olarak birkaç hususu arz etmek istiyorum. Bir, Müslümanların bu meselede iyi niyet sahibi olmaları. Birleşme konusunda herkes iyi niyet sahibi olacak. Yıkıcı değil, yapıcı olmaları gerekir. Bu bir. Daha önerileri geçmeden önce. İki, Allah katında inananların bir olduğu, ırk, dil ve mal sebebiyle herhangi bir üstünlüğe sahip olmadığı, üstünlüğün ancak takva esasına dayandığının kabul edilmesi gerekir. Bu budur. Üç, İslami toplumlar her ne kadar ihtilaf etse de ve bölünse de aslında ümmet olarak tek bir ümmet esasını kabul etmesi gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ İyi biliniz ki sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de size Rabbinizin, öyleyse bana kulluk ediniz. Enbiya 92 ayetinde buna işaret edilmiştir. Dolayısıyla bu birleşmeyi gerçekleştirecek çözüm yönlü çareleri şer'i çerçevesi, ölçüler çerçevesinde üretmek zorundayız arkadaşlar. Aşağıda zikredeceğim maddeler ışığında bu birliğin mümkün olacağı kanaatindeyiz. Çünkü aramızda ortak değerler var. Önemli olan bu kayıp maddelerin hem ferdi hem de toplumsal olarak Müslümanlar tarafından uygulanmasıdır. İslami cemaatlerin başında bulunan liderler ve onları takip eden Müslümanlar buna gayret göstermek durumundadırlar. Bu dini bir sorumluluktur. Şayet gayret gösterilmezse Müslümanların bu ihtilaf ve tefrikadan daha çok çekecekleri görülmektedir. Söz konusu maddeler gelince bunları şekilde sıralayabiliriz. 1. Kur'an ve sünnete dönerek onu kaynaklarında birleşmek. Bu faaliyet arkadaşlar şu maddeler ışığında gerçekleşebilir. İhtilaf ve çekişme halinde bu iki kaynakta çözüm bulmak. Çünkü Kur'an ve sünnet çözüme kefil olarak gösterilmiştir. İhtilafın haline çözüm olarak gösterilmiştir. Çözüm şekli ise daha önce açıklanan ihtilaf durumlarına göre hareket etmek gerekir. Taassup ve hevanın bırakılması, taklit hastalığından kurtulmalıdır. Gerçek ilmi öğrenerek ve öğreterek İslam'ın temel prensipleri çerçevesinde hür bir fikir yapısına kavuşulmalıdır. Taklitten kurtulmanın tek yolu bu. Her dini meselede zayıf deli bırakıp en kuvvetli raci olanı alıp merci olanı bırakılmalıdır. Bu projeyi arkadaşlar bakınız dikkat çekerim. Bu projeyi kolektif bir çalışma halinde İslam ilimlerde uzman olan ilmi bir heyetin üstlenmesi Müslümanların yararına olacaktır. İkinci madde. Selef-i Salih'in neslinin anlayışına uygun bir şekilde Kur'an ve sünneti anlamak, meselelerin çözümünde onların görüşlerine müracaat etmektir. Çünkü onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tezkiye edilmiş insanlardır. Üç nesil. İmam Malik'in sözü burada hatırlatırım. La yeslu emra hadi ümmet illa bima salaha bi evveluha. Bu ümmetin işi, durumu ıslah olunmaz ancak evvelkilerin o üç neslin salah bulduğu şeyle salah bulabilir. Yani iyileşir, kurtulur, kıvama erebilir. Üçüncü madde. Dinde yenilik ve bidat çıkarmaktan kaçınmalıdır. Çünkü bidatçılık hem fert hem de cemaatleri Kur'an ve sünnetten uzaklaştıran en tehlikeli unsurdur. Peygamberimiz sakındırdı, en tehlikeli unsurdur. Dördüncüsü, İslami toplumlardan şirk, hurafe ve batıl inançları bilinçlendirme yoluyla yok edilmelidir. Beşinci madde, özellikle zahiri amellerde dış olarak yaptığımız dıştan görünen zahir amellerde birlik ve beraberlik gözetlenmelidir. Böylelikle iç ve dış yönüyle Müslümanlar arasında bir bağın kurulmasına zemin hazırlanmış olur. Örneğin en basiti Numan bin Beşir'in rivayetinde Hazreti Peygamber'in namaz kılınacağı zaman safların birleştirmesi konusunda gösterdiği hassasiyet. Bu zahiri bir birliği ne yapıyor? Birbirine zemin hazırlamış oluyor. 6. Liderlerin enaniyeti bırakıp mütevazi olmaları, musamaha yolu tutup Müslümanların maslahatı düşünmeleri, makam ve mansıptan vazgeçmeleri, küçük cemaat ve yüzük kilip oluşumlarından kurtulup ana cemaata, cemaatin yani ümmet oluşumunu gerçekleştirmek için çaba harcamak zorundadırlar. 7. son madde, şahıslara bağlanmaktan, onları takdis edip İslam davasını şahısların davası haline getirmekten vazgeçip tekrar Allah'ın davası haline getirmelidir. Bu esasın Müslümanların zihnine yerleştirmelidir. Çünkü bu din arkadaşlar, dikkatini çekelim, kimsenin tek elinde değildir. Ne bir alimin ne de herhangi bir cemaatin tek elinde olmamalıdır. Dolayısıyla İslam dinini bir mezhep imamının veya bir cemaatin görüşüyle sınırlandırmak bu dine karşı işlenen en büyük cinayettir. Ayrıca diğer fıkhi mezhep imamlarına ve İslam alimine karşı yapılmış bir haksızlıktır. Hicri 2. asırda yaşayan Eyyub Sihtiyani konuyla ilgili olarak diyor ki فَاِذَا اَرَبْتَ اَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ شَيْخِكَ فَالْتَجْلِزْ غَيْرَكَ Eğer ders aldığın şeyhin kadrini kıymetini bilmek istersen başka ilim adamlarının da meclisine otur demiştir. Neden? Çünkü başka meclisler oturduğunda şeyhinin kaç buçuk derece olduğunu anlayacaksın seviyesini. Kaç gramlık olduğunu anlayacaksın da ondan. Seviyesini anlayacaksın. Hicri 3. asırda söylemiş bu sözü bugün kaç Müslüman yapıyor? İşte zaten cemaatlerin yani biat olayı dini tekelleri altına almalarının sırrı burada. Çünkü başka yere gittiği an gerçekler dönecek de korkuları oradan arkadaşlar. Evet, sonuç olarak bitiriyorum aziz kardeşlerim. Ümmetin birliğine giden yol adlı bu tebliğimizi sunarken konunun önemi üzerine durduk. İhtilaf ve tefrikanın sertlerini, kötü etki ve zararlarını belirttik. Akabinde ihtilaf çeşitleri üzerine dururken ümmetin birliğini sağlayacak çözüm önerilerini arz etmeyi ihmal etmedik. Elbette ki Müslümanların birliğini sağlayacak çözüm yolları bunlarla sınırlı değildir. Önemli olan Müslümanların hiçbir zaman kaybetmeden Cenab-ı Hakk'ın hepiniz Allah'ın emrine sımsıkı sarılın, emri gerçekleştirmek için her türlü yöntem ve imkanları şer'i dairede kullanmaları ve bu konuda seferber olmalarıdır. Hiç şüphesiz ki hedefe götürecek bir takım öneri ve çözümlerin bulunması konusunda ilim adamlarımıza önemli görevler düşmektedir. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünnet ışığında birleştirmeyi müyesser kılsın, burada yeni vesileler halk eylesin, günümüz Müslümanlara da bu konuda şuur ihsan eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi Resulünün yoluna tabi olanlar üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.